دوه مرکو دا نهم آیت ته دوه مرکو نهم نمبر آیت ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا سورتِ احزاب پدے کے رد رسم باطلو چه یو سڑے خپلِ خزِ تا تشبید یو جز دمور ور کی چه انتِ علیہ کا ظاہرِ امی ترابانِ پشان دشاد مور زمائی نو دا خزا پاغا حرام شوا او په کفاره ورکولو اغبانی بیا روا کی او دا کفاره بیان صورت مجادله کی راضی او په زمانه د جاهلیت کې دا بالکل نه روا کیدا ابا همیشه غی حرام ګڼلا څنګه چې د متبنا خزا اغه روا کیږي نو دارنګ د متبنا خزا هم اغه روا نه ګڼلا د خپل مالک د پاره او د وضاحت د مسلې د توحید د پاره په دې صورت کې درې مثالونه بیانې یو مثال داو څنګه چې پردې بچې نشي کېدې متبنا نو غیر الٰه او غیر پیغمبر پیغمبر نشي کېدې غیر الٰه الٰه نشي کېدې ما جعل ادعیاکم ابناکم دوی مثال څنګه چې په یو ګډه کې دو زړونه نشي کېده که دو زړونه په یو ګډه کې پیدا شو نو هغه ګډه به وچوي نو په عالم په دې دنیا کې دو خدایان دو مددګاران نشي کېده که شو نو عالم به تباه شي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه او دریم مثال څنګه چې پردی خزا مور نشی کېده په دې الفاظو نو غیر الٰه چې الٰه نه مددگار نه نو هغه مددگار نشی کېده په الفاظو چې فلانی خپل کې شاب اراو رسیگا نو پا دی الفاظو باندی اغمدر گان نشی کے دارنگی او پا دی چی جنسون یو ذاتون یو خصفتون جداو دی یوی خز صفت دی بلی خز لورکو نو خزدر بانی جدا شوا طلاق شوا حرام شوا سزا دی اموندا او چی کل ذاتونم جدا دی جنسونم جدا دی صفتونم جدا دی نو ولی بیا هغه مخلوق لورکه دا الله او د مخلوق منځ کې ذاتم جدا دي صفاتم جدا دي جنسونم جدا دي او بیا دا هغه الله هغه صفات بغیر اسباب اوریدل لیدل او قتل او تلل بغیر اسباب او دا چا کارو دا الله نو هغه تا مخلوق لورکه شفلانی بابا اگر رسیږي هغه اوري او غويني نو دا تا په دې صفت د خدای توب کې د الله سره یو شان کو نو ته مشرک شوې دا کار د شرک شو او سزا د شرک هغه جهنم سزا شو د صورت مقصد دې مثال نه د پاره د وضاحت د مسلې د توحید او رد رسم باطل او خطابات سلیریش دولس خطابات نبی علیه السلام تا سلور خطابات پیغمبر پاک ته بیان شو آیو خطاب مخی امت ته بیان شو او نور خطاب دی زینہ دویم رکو نهم آیت دے او دویم خطاب دے امت تا یا ایو اللذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اے مومنانو یاد کے نعمت دا اللہ چکڑے پتاسو دا الله نعمت یاد کوي، د جنگ احزاب ته اشاره کوي، جنگ خندق ته اشاره کوي، چې پشپغم کال باندې د هجرت هغه جنگ راغلی. پشپغم کال چې نبی علیہ الصلات والسلام په مدینه منوره کې کفار دا مشوره وکړه د تمامي کفارو سره، حتی دا چې د یهودو سره معاهده وشوا، کو قریزو کو بنو نذیرو کو بنو کنانو، چې یره موږ به تاسو سره شو تاسو به موږ سره شیخ ویخا. نبی علیہ السلام سم یهودو دی خوا معاهده کړی وا، خو چې کله کافرالن نو یهودو د پیغمبر پاک معاهده پرې خدا او د کافرو سره ملګرتیا وکړه. جنگ احزاب او تذکوی چې مختلف قومونه مختلف ډلې یو ځای شوی په دې جنگ کې، جنگ خندق او تذکوی چې هغه خندقونه کنستیو، کافر ډېر زیات چار چا په دن راغلو د مدینه منورې نه محاصره وکړه. نبی علیہ السلام د صحابه سره مشوره کوي چې سوګو داغه د دفاع لپاره مدینه نه بهر وزو او که په مدینه کې سره مقابله کوو. صحابو غوښتل چې حضرت اوزنا دی مدینه کې به سره مقابله کوو. نبی علیہ السلام خو حمدا وا خداغه د دفاع پروګرام به څنګه کوو. نو چا یو رائے ورکړه چا بلا، یو صحابي وو چې په صحابو کې ډېر عمر داغو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، هغه د ایران د بادشاہ دی او لوی نواب یو زیو نیاز بن، او یا کړه دا په کفر کې تیر شو او یا کله په اسلام کې تیر شو. هغه چې کله به زموږ د دشمنانو سره جنگ راغی نو دا غي د دفاع لپاره موږ بخندکونو کنستې دا، نو چې خندکونو تباغه کړه دا کوزیدلو بیا به پورته کېدل موږ پسې، منګ سرب تروی زه پځه بو تا ولالو نشو خطلې. نبی علیہ السلام دا غفرایا امر وکړه خندقونه شور وکړه. حدیث کې بیا راځي د خندقونو، نبی علیہ السلام په خپل خندق کې عالم دی او خندقونه کني صحابه لګیا دي. چې کله به یوځه سخ شو غټه بغټه رااله حماته ده بنو، نبی علیہ السلام ته په صحابه رااله وی حضرت ها دې دې کې نبی علیہ السلام براغه او چې هغه به گزار ورک غټلا نو غټه به زره زره شو. نو خندقونه هغه کنستل کافر رالل محاصره وکړه. وې نبی علیہ السلام او صحابه موږ ترا کی مدینی والا ہوتے وې تاسو موږ سنوایو وسم وې را فلانه فلانه را کیس نشته بیا نه. منافقین رستو راضی هغه ډېر سخت بوزدل شو. هغه وګوره یو څو کسان دي او د ټولو خلکو مقابله کوي دی. او نبی علیہ السلام صحابه ډېر کلګو په خپل پروګرام کې چاغې محاصره سخت کړه. نبی علیہ الصلات والسلام سوال کوي، صحابه سوال کوي، الله دې عذاب نه مخلاص کوي. سار چشو ها یا الله یو طوفان د سلې راوسته ده دا غي بیان کوي. او هغه طوفان د سلې داسې تیزو چې هغه اوخان هغه تړلی وسړلې وسونه موګو پورې موګي ټکوالیو خیمه والی وي هغه سلې سرا د خیمو هغه پړي هغه اوښلېدل د سارو هغه پړي اوښلېدل ساروي کتر بتر شولال یو خالو خو تختیر هغه خیمه یو بل را اخلاص کړي خیمه اوښلې دي او زره زره شوې تو کفار محاصره ختم شو کفار او تختیدل کړي بیري شو تباہ او برباد شو شکست هغه د صحابو خلاف کې هغه ته شکست ملاو شو کفار او تا اغا بنو قریزه و بنو نذیر با ایمانه چه ده کافر و ملکرتیای کرده و آغای ملالل. نبی علیه صلات و سلام رست و رازی آیاتونو که نبی علیه سلام تا اللہ حکمو که چه پدی کفار پرده پدی بنو قریزه و با ایمانو بانه ورزا ده سخت مقابله کرده استا ده آغای کجورو کجوری باغونو لولوی قلیوی چه ده آغای خیالم نو چه اون با ده خپلو قلونو صورت حشر که رازی یخربون بیوتهم پخپل لاسونه به او کورونه کله نوارو له منډه به والے او پاغه ورلل هاغه شام ته تختیدل اوا کله او باغونه ته پاتې شو هغه ته اشاره کوي. اذ جات کوم جنود کلا چلال تاسو تلخ کرے دو کفارو د چار چا پیرنا فارسن علیهم ریحا راوریگ منگ پو کفارو بانی بعد و جنود نوال اخکاری دو فرشتو چنلی دو تاسو آغیل را وکانا اللہ بما تعملون بصیرا او دی اللہ پاکار چکوی تاسو لیدن کے از جاؤکم کلا چرال دا کافر تاسو تا من فوقکم دست پاسستا سنا و من اسفل من کم لاندستا سنا اذ چار چا پیرا اطرافنا کفار علل پا کفارو کی بنو قریظه همو آغی تا پتاو چو کفار زیاد دی صحابه کم دی دو دری رزی جنگ بو کیو کافر با صحابه ختم کی زکیو سمل کرتیا کلوا خدا اللہ امداد خو آغی تا معلوم نو کنو و ایز آغا تلب سارو کلا چه کگی شوسترگی حیبت زده شوسترگی دا منافقینو زکه چې کله یو تکلیف راشي دسترګې خړې داسې آلې راړې د منافقانو وی چې دا وخت زمونږ د امتحان او د مصیبت دی و بلغت القلوب الحناجر او رسید زرونا مرکنتا بالکل قریب د کفار وتظنون بالله ظنونا او ګمان کا او تاسو په الله بدګمانونه خصوصا منافقانو بدګمانو شور وکړه هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا و دا مقام کی امتحان اکلیشو پا مومنانو باندی او جلقی دلاغی پجلقی دلو سخت سرا سخ امتحانو داوا یومیاش پور محاصروا او دزرائی سی زون بندو خوراکی مواد بندو عرص پا مدینه بندو دو چه بندشی عرص یو حد پور نخامخا کلی الو امتحان نره ويقول المنافقون او یاد کچوی منافقان او کسانو چپرنو دای کی مرزو ما وعدن الله ورسولو وعدن دکړی موږ سره الله پیغمبر د الله الا غرور مگر د دوکه دا خود دوکا وګور چرته لک کسان او ټول کفار اطراف نرات ل داغه مقابله کول دا خود دوکا وایذ قالت طائفه منهم یاد کچوی او ڈلی دده منافقینونا یا احلا یسربا اے مدینی والاو د مدینی محکنی نم یسربو پوشی او سنی نم مدینت المنورا دا دین محکی یسربو زکر دا مدینی ابو هوا اغا پا خلکو بازی خان نراتلا داغی خوراک داغی سکاک اغا زمکا داغوا جبنا کزمکوا نبی علیہ السلام چې مدینه ته راغی دعا یو غوښتا الله د مدینه انداز مدینه خار جوړ کو چې منور شو پارسی زبان نه لا د عالم او د دیندار خلکو یو ځای تتل الله سبب د رحمت ګرځي دا غزید پارا دا خلکو د کورونو د پارا دا علاقو د کلو د پارا نبی علیہ السلام تل مدینه ته سبب د رحمت د دنیا او د آخرت ګرځي دا لا مقام لکم نشتا دے ٹنگی دل ستاسو دو پارا دو پخپل دین باندے ٹنگی دے نشینو فرجو واپا شید دننا یو مانا منافقینو مومنانو توی مومنانو دو پخپل دین واپا شید پخپل دین باندے نشی ٹنگی دے کفار زیاد دی یو یا لا مقام لکم نشت دے طاقت دا مقابل استاسو دا پارا اے مومنانو فرجو واپا شید اسلام نا کفر تا مقابل دا کفار نشے کولے نو دا خپل دین نا واپا شیدین دا کفار تا نو تا اسر مقابل نکی بیا لا مقابل کم اے مومنانو اے مدینی والو لا مقابل کم نشت دے طاقت دا مقابل استاسو دا پارا دو کفار سرا نو فرجو واپا شید اسلام نو کفر تا پرید اسلام یا بلا مانا اے مدینی والاو منافقینو وی لا مقام لکم نشتر اے اے اے اے طاقت مقابل استاسو نشتر اے طاقت مقابل استاسو دو کفار سرا نو فرجو نو واپا شید دے محاز د جنگ نا مدینی منوری تا دا جنگ پری دی د دې زین رستو شی او خپل مدینه ته واپس لاړ شي جنگ نشي کوله دا د منافقانو خرج کارو بېمانو یا نشته ستاسو د پاره قیام پاتې کېدل په دې مورچو کې نشي پاتې کېدې په دې خندقونو په غاړه سو پورې به منافقینو صحابه اوتوي فرجو واپس شي لار شه دې زین مدینه ته دن خار تا ویستازنو فریق منهم النبیا او اجازه غوالی او ډله د دې منافقینو د پیغمبرنا یوی ډله خدا خبره وکړه خو بل ډله د منافقینو د پیغمبرنا اجازه وغوښته وی ای زم ای و یقولون واذا منافقان ان بیوتنا عوره بشک زم کورونا د پردی دی خالی او خوشی دی و ما هيا الله و زم کورونو کې څوک نشتا پیغمبرا موږ ته اجازه ترا کچ کورونو تلار شو د خپل کور بندو بسنو کو و ما هيا الله و نو دا کورونه خالی یریدونا الا فرارا د دې اراده نو په دې اجازه غوښتلو مگر د تېختي اوس می جو کور تلار شو وصله وکړو اره کنه اره دا شي وداد لمنګلو کنه سره دې سزورت دې اره کنه اسبانه کوي د دې مقصد د بنا یریدونا الا فرارا اراده مقصد د تېختي دا یریدونا الا فرارا اراده نه دا مگر د تېختي تېخته باج بېمانه تېخته با کوي کنه دا همیشه د منافق بې معنی کار دی ولو دخلت علیهم سبانی معنی بګوري ولو دخلت علیهم من اقوارها چې وخت امتحان راشي وخت تکلیف راشي انده کور ته منډه کی الګه وخت امتحان کې د تکلیف په وخت کې د خپل مشر سره ودرېګا د خپل استاد او د خپل مرکز سره ودرېګا دی وخت کورونو سره سکے ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئل الفتنه علاوه ک داخل کړي شو علیهم دا کفار په دې منافقینو باندې من اقطار هدا اطراف د دې مدینه منورینا علاوه ولو دخلت علیهم من اقطارها ک داخل کړي شو دا کفار علیهم په دې منافقینو د اطراف د دې مدینه منورینا ثم سئل الفتنه بیا تاسو کړي شو د فتنه په اړه کې چالک مشرک او کو موحد مسلمان او کو منافق لا توها نو خامها راضی بده اغه کلمه د شرک تا وما تلبسوا بها الا يسيرا او وهبتن کی دا منافقان بی پد کلمه باندي پمنلو د دې خبره الا يسيرا مگر لگا لګ دورا چې د منافق دخلی نه به خبره لا وتل نه او بیا به د شرک وینا کړی ته پوسو کړی شي منافقانو ته کافرو ته اے منافقا کفر باندې خوشاله کې په ایمان وې سړی استا په کفر خوشاله ما مؤمنان خدا نه کار کتل چن کسان دی او ټول کلیو ټول خلکو له املا ډبولې دا سینیر دا بولی دا دا خبر اخلاسی دل او دا شرک وینا کول منافق کار دا ولقد کانو عهد الله من قبلو حالان کې دی وی او دی چوا دی کلو دی دا اللہ سره من قبلو پخوا دی دا اللہ سره پخوا پا دی وادا کرو ولا یولون الادبار چه نبالی دی شالرا دی خوی منگ بشا کونو منگ با مقابل کونو وکان عهد الله مسؤولا او دا وعده د الله ته پوس کیدونکې تا چې کوم وعده کړو د خپل استاد سره د خپل مشر سره تا وعده رښتیا کړه چې زبر تا سره په هر درس او په هر مقام کې ولالما او چې کله وخت راشي نو بیا کوټه منډه دا وکان عهد الله الله زبر دې وعده ته پوس کوما وعده خو دې کړو خو چې وعده دې رښتیا کړه او کنه و پیغمبر علی ينفعكم الفرار د منافقین توا چر فیض بدن نکی تیخت تاسو تا ان فررتم ک تیخت کوی تاسو ایک ډیر تیخت کوی تاسو من الموت د مرگ نا فیض بدن نگی او القتل یاد قتلنا و اذا لا يمتعون الا قليلا فدا وک فیض بدن نکی تاسو تا مگر لگا فیض د دنیا فیدت دنیا بلگ دل ملاوشی تماشه د پارا یا لګه فرزان خلاصول سو وخت د پوره یک ځان د خلاص کو د مرګ نه نو سلګه فایده بدل ملاو شي د بچاو وا پیغمبر منزل الذی یاسمکم من الله ته پو پیغمبر وا سوګ د آکاس آغزاد چې بچبکی تاسو د الله د عذاب نه ان اراد بكم سوءا کیراده او کی پتا سو د بدای او اراد بكم رحما یا اراده او کی پتا سو د مهربانی یعنی ک الله پتا سو د بدای یاد خیکړه اراده او کی نو سوق بد بچ کی ولا یجدون لهم من دون الله ولی ولا نصيرا او بن امیدا منافقان زخپل د خپل ځان نو د پاره به د الله ناسوک دو سونو سوکم دادی قد يعلم الله المعوقين منكم پتاکه پیجن الله کسان چا رستو کی دن کی استا سنا د جهاد نا الله پیجن کسان چې د جهاد نو رستو پات کی دن کی معوق چې د جهاد نو رستو پات کیږي د دین کان نو رستو پات کی ک سبق تلالم پروای نه که دین تلاله ام پروای نه که مونږ تلاله او نه پروای نه دانو وچ زمانه درس وللار زمانه بجماعت سره مونږ وللار والقائلین لاخوانهم او پی جن الله کسان چا وینګری د پاره د خپلونو حلم الینا راشی من سرا ولا یاتون الباس الا قلیلا او دین راضی میدان د جنگ دا مگر لگا لګ د تماشې د پاره دا رواني الک تماشه وو کو چې فایده د چا دا تماشه وو کو چې ګټه د چا دا تماشه وو کو څنګه د جنگ کوي تماشه د خلق اوسم په تماشګر د نخې منزلي هر کدا سی وینو داسې کدا سی وینو داسې نبی علی صلاتو والسلام عبد الله ابن عباس ته ویلو مر نه مېریګا نقصان نه مېریګا ایم نی عباس کدا ټول دنیا را جمع شي په نقصان در کولو تاسو ته او تا تعالی نقصان نه مقرګرو دا ټول خلک تا ته نقصان نشي رسول او کدا ټول خلک را جمع شي په فایده در کولو تاسو ته چه فایده ورکو منګدلا او تعالی الله فایده نه مقرګرو دا ټول خلک تعالی فایده نشي در کولې ځکه الله نه دا مقرګر فایده اشحتن علیکم بخلان دی استاسو پا فیدو باندی فائزا جال خوف دا منافقان بخل لی چه دل بکلا دل ولی دا فیدہ ملاو شوا اشحتن علیکم بخلان دی استاسو پا فیدو باندی یا اشحتن بد زبان دی فائزا جال خوف نکلا شراشی یرا رایت امینی بتا دیل را ینظرون چو گوری بدی الیک تاتا تدورو چلیبا آیونو هم سترگی خپلے اولی با سترگی داغی چلی بسترگی چلی بسترگی دا دیب کلزی پشانتا دا چلی دو دا کس یغشا علیه من الموت چه پتوالی را غلیوی پا غبانی دا مرگنا دا سی لکا یو انسان بانی مرگ راشی والتفت ساقو بساقی تاو بش پندی دا بلی پندی نا کانما اغشیا چپا اوسترګ داسه آلې رالې دنیا نه روانه نظر به کیری بریشي ها په وخت تکلیف کوم د منافق هم نظر کیری بریږي اوس راځي خدا صبر وکړي شوند به په بد حالت شي رنگ بو وي ګزن به په ولګي الک صلی الله علیه مل چکم مرګ او کم تکلیف مقرری غاصم نه بدلی نیر حشاش بشاشا پروانشتا وزا چوزو صدا سرک تیاری انہی یری گوڑے بزدری زان کرانا والی واغی الحمدللہ جکم خبر مکرے با قوم بیا حت دورو آیونم کاللزی یغشا علیہ من الموت فائزا زہب الخوف نکل چلالشی یرا چکل یرا راشی نسترگ با آلی لکتب و دیمڑیگی او چکل ایر اللہ لشی نسلقو کم بی علسنت مخامقی گی بدی تاسو سرا یا ما سلقو کم دسلق ندی تیزی با کئی دی تاسو سرا پاغ جبو تیزو تیرو تیرو باندی سوشو تا ماتا نی لگ فون خوبا دی کڑا کنن دی با پتر تا پوشیوی مالو کن یو سا تکلیفو نمی دا تا پری دا سی با اوکمو تکلیف چا من مخامخ میکا یره نو دا سی او دا سی او دا سی می تا ہو گٹی گٹی وشتی بی غیره تا می اوز بری پتا لگی نو چې بیا مې ورته مې هغه مسدا سره لګا حل شو هم ما وې ګوره ما په شاګي داسې کړو دا مې دندانو پالوان دي باځي مې دندانو پالوان اي ما و داسې کړو ما داسې کړو مې دا کرا شو دا مسله ده نه یې دا کنه دا ته پرې ازما خو سکار دی ها بچي مې بیمار دي دا چلو شو وا چلو شو کسې مې سي جوړي اي دا دندانو پالوان دي باځي زبا دا حکم زبا دا حکم سړي سلقوکم بالسنت حداد مخامکی بده تا سرا پاغ جبو تیرو تیرو باندی لگی ما تا پڑے دی پا دی اڈی پور کیو پو خواہ ڈاکے کے دی منیبا سبا کے دی ڈاکے با کے دی ناغی بزان لے پالوانان ساتھ اللہ ارغر پالوانان دا پارا دے چا ڈاکے کی گی نو دا پالوان ڈاکے دا پارا سی دی ناغی با لس سیرا دری دلی پنز دلی سلو دلی وخا بے والا در تیم دورا بے اوسا روٹیم والا پالوانا نو سم پالوانا نو کن منگا نیم پاو پاو وخا نشو کنے سی دو دری دغو خرو بیا دکان نیو از منو نشو وغی با دو دری دلی شیع دا وخوا سمی سار بگریو پوشی تو چکل با یوزنو بے ڈاکر آلا پالوان لے کمرا جو را کرے وخو خوراک بے اوڑکاو پالوان ساتھ لیو ڈاکی دا پالا چکلا پلوان بچ پلوان بچ پاسا پاسا ڈاکڑا آ گئے پلوان کا کہ پاسا کرن ڈاکڑا آ گئے پانی بودا زانی بودا کرے او قتل چکلا دی لگون دے دا گیر نو جو لگ مکی شی مزر بارا ٹوک میں آگئی بے کوری خالی کا اوزا لال بزر اوز پلوان کا پروت دے ہاں سر شدو شو ڈانگ گیر آواز سوشو کله یو ځای د اخلاص او چې کوم لوخي اغه یو لزان سره سیمات کړه ډاکه چې کوم رو لوخي پادشي نو زه هغه ډانګ کې ساتل نو کړه هغه کوم دې کې د دې کې دي کلاس وا نو چې سپاد نو هغه لوخي کول کې هغه مات کړه حال کوته پهلوان جی هغه چې سو نو هغه یو لو دا نو لوخي ولا مبا تا وای نه تاسو ماته نه وي تاسو بخړار کا مو په پهلوان کته خو ای دا پهلوان چې ته ویل کړه زما ګار دې کنه زما خو چې کړه او ته ما ته نو ته به کتلې بیا کړ او سين خاله ته بیا کتلې وکړه ای وما کتلې ته هم کتلې وي بعض منافقان مدا سي بیا کنه سلقوکم بالسنت حداد اشحتا على الخير دا خورا کنه دا شوته کینی سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير مت دي ليلاوي نوني دي عبدلاوي مت دي ليلاوي نوني دي عبدلاوي عبدلاو بي روٹي لناستي سلقوكم بألسنة حداد سلقوكم دا اندانو پالوان سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير مخامکی کی زردے چھ مخامک بشی دے تاثرا پاغا جبو تیرو تیرو اشحتن الخیر زکا مالی دری دا ہوتا تاثر نی دری دری اشحتن یہ مولانا صدق یہ رہا میں بس دا ہوشو مہتا وہاں خورن کرو یا آگا نوکر ہو کرنم بس ما تا نو ملاو شو یہ تا خم ملاو شو یہ تا آگا پلاس کے اور کرے تو اس را خبر چاہ گا نشتا تا پتہ نہیں سب پانوانا اشحت الخير زرد چ مخامخ بشی دی تاسو سرا پاغا جب او تیرو تیرو باندي اشحت الخير چې کوم مرګ او کوم ګولې او کوم تکلیف موږ له مقرری کنه هغه بدلی کنه رو بس نن نه خبر ده الله حویلی چې يحفظونه من امر الله پوښ دارنګي یا سے موکم من الناس دا بڑے بچکوم نو چا اللہ وی بچکوم بڑے ہو ٹھیک دا اسباب استعمال کا نور انجام 50 پارا پا اللہ بانے اولائی کنو دا کسان اللہ وی لم یؤمنو دی ایمان دے رہو لے احبط الله و معلوم برباد کړی الله مال دا غي په سبب د منافقت دا غي وکانا ذالک علی الله یسیرا او دې دا کار په لبن یسار یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وګورا یحسبون الاحزاب خیال کوي دا منافقان پاغړلو د کفارو چتلین دي اے اغه منافقان چې په مدینه کې وو ته پوسو شو چې تاسو ګورا مړه کافر لال المحاصره ختم شو منافقان وی ندی تیری اسه تاسو وای چا پیر یو څنګه ختمي او دنیا مخلوق راغره دي خیمی والی دي سولی ور سره دي خوراکی مواد ور سره دي اغه بیا هم ګمان نکوه بې ایمان یحسبونا ګمان کوي دا منافقان پاغ دلو دو کفارو لم یذهبو چی تلی نیدی کفار محاصر ختم کلی ندا نتلن خونو خو اللہ بوتلا پس طریقہ پاغ باد باندی اللہ دا غیتلل پا باد راوستی دا و ایات الاحزاب و کراش نور دلی دو کفارو یودو نخو خیدا منافقان لو انہم کاش دا منافقان بادونو سیدلی فلارا پا باندو گی یسالون عن انبائکم وتپوس کول دی په بار د حالات استاسو کې اے منافقان کا چرته لري په باندو مېرو د جلسې د مېرو کې اوسېدلې په دې ساود نن تر په مېرو کې اوسېدلې کوټه مې جوړه کړې پای کې اوسېدلې د کلی د حالاتونو خبر نه وې ک جنگونه وېو کار سوې او کله کله مې خبر نامه اورې دې چې دا ګټه د چا دا تو پوس می کوله په حالات استادو کې لو کانو لکه بعض خلکو چې پروژه کې اندوي او په لهونو کې خزوي لکه ځوان روجي نه نسی یره یو میاشي اندوي نو سونه به خوا مړه روزونه به خلاص وي سخت روجي دي او په لهونو کې سوي خزوي اې ځکه خزې لهونو کې تور شو وو څنګه لوګي خزګونو کې کوي کنه کوي لاس لوګي سره بده نه ییر کې بیکارا تدنه ده لوی و نه ده جنگی یودو خوخی لو انهم کاش ده با دونو سیدلی فلارا پا باندو که یسالون عن انبائکم و تپوس کولی ده پا بارد حالات استاسو که چه گتا ده چارا ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا علاوه کچره وی ده پا تاسو که ده بجنگ نوی کرده مگر لگ ده صد زان مدافعات ده پارا دی خو تاسو کې چې وینو جنگ نه کاو اے پیغمبر او کول نو دورا جنگ به کول چې صرف ځان به بچ کوله مقصد د ثواب نو اول